Mondjad. De szélesen jártam, éppen reggeliste. Á, igen, eszik a szőlőt. Na, és? Hogy tetszik? Na, nagyon finom. Nem olyan rossz szőlő, ugye? Nagyon finom szőlő. Akkor jó. Édes, mint a méz. Én akartam kérdezni, hogy kül valahonnan valami? Ha bár még csak két csokrot adtam el, meg annyi csokrom van, hogy az csak, na, nem tudom, jönni valaki még csokor imádna. Majd meglátom, mi? Na. Na jó. Akkor tudom, hogy jó vagy, szok rendben minden. Jó vagy. Hol az Attila? Hát biztos aki a fát, hát hol van az Attila? Hol az Attila? Hát biztos aki a fát. Hát. A fő nem veszi fel a koncert. Én nekem se veszi fel. Már próbáltam hívogatni egy párszor, azt nem vette fel. Na, mit akarsz vele? Hm? Mit akartál vele? Nem tudom, már akartam neki mondani valamit, de... Azt de nem veszi fel abszolút. Na. Mindegy. Majd megnézem. Na jó, leteszem akkor azt, akkor majd. Jó? Jó. Na, édesanyám akkor. Szia, szia. Szia. Szia. Szia. Tudom, hogy jöjjön neked.